czwarta. Było pół minuty temu. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Artur Gadowski o tym, że ona jest ze snu. No jest, jest, jest. 3:45 czas na piosenkę dnia. Nie wiem, czy to właściwe powiedzieć o tej porze, kto może robi głośniej, ale kto może. Krótko i na temat. Royal Blood. Me for dead and drank my blood. tak lubimy i coś mi się wydaje, że wielokrotnie będziemy spotykać się z tym nagraniem i to niekoniecznie dziś przy okazji tego, że to piosenka dnia. Mam nadzieję, że Państwu się podoba. Royal Blood, przypomnę, istniejący niewiele ponad 2 lata duet z Brighton w Anglii. Grają mieszankę takiego rocka garażowego z blues rockiem, co bardzo nam się podoba. Ich debiutancki album zatytułowany po prostu Royal Blood ukazał się w sierpniu i ukazał się też wielkim sukcesem. Pamiętamy, że to pierwsze miejsce w Anglii, top ten w wielu krajach europejskich. No taką cechą charakterystyczną instrumentarium, a co za tym idzie także brzmienia duetu, jest brak gitary sześciostrunowej. Jeden z muzyków śpiewa i gra na basie, drugi gra na perkusji. I tak to wygląda. Pamiętamy ich występ w lipcu na festiwalu Open Air. Dziś wielokrotnie do usłyszenia jako nasza piosenka dnia, między innymi po 7 w porannej audycji, a będzie się działo. Teraz 9:04. To Martyna Jakubowicz i Żagle tuż nad ziemią, 13 minut po godzinie 4. Gdyby Państwo mieli ochotę, to zachęcamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa w piątek, to jeszcze człowiek z rozpędu pamięta. budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. No, to ostatni raz w tym tygodniu. Mam nadzieję, że niektórym szczęście przyniesie to pierwsze połączenie w budzikowym gronie. No to uwaga, uwaga, budzikowi i przodownicy. 3 szybkie, czas, start. A już po wszystkiemu pozamiatane. Bardzo serdecznie gratuluję panom. Jak się okazuje, 3-0 dziś panowie wygrywają z paniami w naszej budzikowej rozgrzewce. Pierwszy SMS-owo pan Kanapka wznawia swoją aktywność budzikową i pozdrawia całą brać z Chłodnego. tylko plus 2 Leżajska. Pan Kanapka dziś pierwszy SMS-owo. Serdecznie gratulujemy. Mailowo pan Darek o tym, że to już dzisiaj piątek, piątunio, piąteczek, ależ to pięknie brzmi. No, brzmi, brzmi. Melduje się, że nie śpię. Pan Darek Będzin-Grodziec jak zwykle na posterunku za oknem plus 3 to mailowo, a telefonicznie hat-trick zalicza pan Wojtek z Bielska-Białej. Trzeci raz w tym tygodniu jako pierwszy. Plus 1 i plus 1. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie czwartej. Rozpoczynamy nowy dzień, a przed nami piątek. A no właśnie, piątek, 24 października, 297 dzień tego roku. Słońce obudzi się po godzinie siódmej, zajdzie po 17, a dzień potrwa niewiele ponad 10 godzin. Dziś Antoniego, Marcina i Rafała, wszystkim świętującym na dzień dobry, składamy już teraz najlepsze życzenia. O pogodzie za moment, ale wcześniej kalendarium. Ale wcześniej The Love. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo, jak ułoży się. O tym wie jedynie tylko Bóg. Napisałem dziś pocztówkę z Włoch. Włochy w moim mieście to ogrodów moc. Katarzyna ma semicki nos. Włochy w moim sercu to dobry dom. Marek Nowakowski potwierdzi to. Dzisiaj pod klasztorem padał deszcz. Nie idę na lewo i na prawo, zawsze będzie źle. Za mojego celka, wujka, łyk. Jedno proste słowo, szacunek. Elegancik Stevie pręży się. Nie wiem, czego dziś ode mnie chce. Elegancka pinda mówi cześć. Elegancka pinda chce mnie zjeść. Wsparcie białe media, ja mam ich dość. Przehandlują wszystko, ból i złość. I nie uszanują nockich łez. Przehandlują skrzyża świętą krew. Lepiej już pomilczmy teraz tu. I postójmy w ciszy, nie potrzeba słów. Cisza medytacją najlepszą z dróg. O tym wie jedynie tylko Bóg. Dosyć gadaniny, taniej już. Dosyć paplaniny z moich ust. Elegancik Stevie chce mnie zjeść. Popatrz, ta pirania mówi cześć. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo, jak ułoży się. Może walić grad, może padać śnieg. Na kapitulację za późno jest. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo, jak ułoży się. O tym wie jedynie tylko Bóg. Italia. 25 minut po czwartej. To już teraz przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. W 1648 roku miało miejsce podpisanie pokoju westfalskiego. Zakończyło wojnę 30-letnią w Europie. To było 366 lat temu. W 1725 roku zmarł Pietro Scarlatti, włoski kompozytor, organista i klawesynista, autor oper, sonat, mszy i pasji. Rok 1795. Rosja, Austria i Prusy podpisały traktat rozbiorowy w Petersburgu. To trzeci rozbiór Polski. A w roku 1836 opatentowano zapałki. W roku 1957 zmarł Christian Dior, francuski dyktator mody, a 22 lata temu zmarł Peyo, belgijski rysownik, twórca m.in. Smurfów. Do kalendarza świąt osobliwych także będziemy zaglądać. Dziś Dzień Walki z Otyłością, Światowy Dzień Informacji, także Święto Bibliotek Szkolnych i Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych. O tym jeszcze będziemy mówić. Kalendarium to muzyczne już za niecałą godzinę, a za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza. Wcześniej, aha, Julia Marcel. Yes, nowe nagranie w Trójce i Julka Marcel. Prawie 4:30, pora na prognozę pogody. Od Europy północno-wschodniej przez środkową aż po południowo-zachodnią pogodę kształtować będzie wyż z centrum nad Rosją i pozostałe obszary kontynentu pod wpływem niżów, a Polska na skraju wspomnianego wyżu w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego. Ani słowem dziś o Skandynawii, o Finlandii i o Bułgarii, o której to wczoraj mówiliśmy. Wyż z nad Rosji sprawi, że dziś będzie słonecznie, choć na południu kraju jeszcze możliwy deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni, na południu kraju dość silny. Silne i porywiste ciśnienie bez większych zmian. W południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali. Chłodniej, zdecydowanie chłodniej dziś z samego rana, tak jak wspominałem pana Wojtka, plus jeden i plus jeden, plus jeden na zewnątrz i plus jeden na pace. Chłodnia w drodze do pracy. No a dziś u nas za oknami ranek chłodny, w dzień ma być od zera na Suwalszczyźnie, plus 5 w centrum, a najwyższa temperatura plus 10 na Pomorzu Zachodnim. Carly Hutz, nowe nagranie w Trójce. Podobać się może, podoba, bo gitarki i perkusja, im bliżej piątej, tym tych gitarek będzie więcej po piątej, to już zresztą państwo sami wiedzą. Wczoraj sporo tego porannego rania było i bardzo się cieszę, że to zostało życzliwie przyjęte przez państwo. Na rzecz jasna, chłodny ranek i w dzień, na szczęście to słońce w jakiś sposób będzie rekompensowało, wyższa temperatura także w weekend, no ale na pewno taka grzałka na dzień dobry, myślę, mile widziana, słyszana. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Kontakt z nami na trzy sposoby. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Gdyby państwo mieli ochotę, w sprawach drogowych, pogodowych czy wszelakich innych, serdecznie zapraszamy. No jak zwykle o tej porze w naszym budzikowym spotkaniu alfabeta z alfabetu 3 razy K. Troszkę tak naciągane, przyznam szczerze, Carly Hutz przed chwilą na C, rzecz jasna nominalnie, choć moglibyśmy to podciągnąć, że dziś 3 razy K. K3, a zatem za moment jeszcze Kulta, wcześniej Komety. Program trzeci Polskiego Radia. Dziewczyno bez zęba na przedzie, zrobiłaś to, co zrobić chciałaś. Kto dobrze wie, nie musi pytać nic. Przyszłaś, ujrzałaś i wygrałaś. Zostałem tak, jak stałem, zupełnie sam. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Słuchaj, słuchaj, słuchaj mnie jeszcze. Tu stało się przecież coś dobrego. I dziewczyna bez zęba na przodzie w naszym budzikowym alfabecie dziś na literkę K. Za 20 minut piąta. Państwa sygnały poranne, między innymi od pana Łukasza z Gliwic, który to boksuje się z poranną rzeczywistością. Plus dwa, chłodno, chłodno, króciaczek zawieszony. Pan Jarek z Bystrzycy Kłodzkiej pozdrawia, wszystkim zdrowia życzy, my odwzajemniamy. Pan Jarek dziś nie biega, grypa, i o tym jeszcze będziemy mówić. Pan Artur wspólnie z Budzikiem, bardzo się cieszymy. Maruda, maruder. Liczby poranka 0 i 1, czyli więcej, takie binarne. 0 to liczba stopni, a 1 uparty kto, komar, który pasie się moją krwią od tygodnia. Jak go zwalczyć? Nie, no już jak tydzień, to już ja bym go zostawił. To już taki podtuczony, choć dziś też dzień walki z otyłością, o tych w dwóch słowach powiemy. Pan Dariusz z nami na pokładzie, pan Artur, inny pan Artur, tym razem z Kurczakowozu, który to pracuje i mailuje w Poznaniu. Plus czy pan Piotr rozpoczyna nowy dzień. A, to już sygnały od państwa zagraniczne. To za chwilkę po nie sięgniemy. Tymczasem Blender, ściągnik. Jedziemy. Ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. mamy z góry i kompotę. Klimatyzę, serwo, wiatrak, siber, kółko, swoter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła. Sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Impreza zostaje do środy, to już klasyk Blenders i ciągnika na budziku, nasza ulubiona 4:44, tak śmignęła raz, dwa, tak jak poranna korespondencja. Pan Piotr, na panu Piotrze skończyliśmy i pan Piotr zacznie meldunek, tym razem zagraniczny z Pekinu. Bardzo dziękujemy pan Damian na tym, że w Singapurze nieco cieplejszy poranek, jakieś 30 stopni, jest szansa, że w ciągu dnia będzie jeszcze trochę cieplej, słoneczne i bezchmurne chwile, jak na razie, ale na naszej wyspie gwałtowne zwroty pogodowe to nic nadzwyczajnego, więc wiele może się dziś dziać. To od pana Damiana bardzo dziękujemy. Singapur też obecny. To już wiem, jak się czyta, podpowiadał pan Arek. Dziś tym razem nauka nie poszła w las. Qingdao też kolejny tydzień już ma się ku końcowi. Meldunek pogodowy bez zmian, słonecznie, no i tak w miarę. 20 stopni, słońce wysoko, co w pełni wróży, jakieś 25 w okolicy godziny 14. Poranna kawa zaliczona, teraz już do lunchu coraz bliżej, jakieś niecałe 2 godziny. Bardzo dziękujemy, to pan Arek Qingdao. Jak zwykle zza wielkiej wody pani Ewa oraz pani Ania i zza małej wody z Wysp Brytyjskich na dzień dobry mówi wszystkim pan Marcin, który to informuje, że też chłodno i deszczowo. Bardzo dziękujemy. Ukłony tam, gdzie tylko państwo są, no, za pośrednictwem internetu, słuchając budzika. Za 14, już nawet za 13 minut piąta. Co państwo powiedzą na gitarki proletariatu? Thank you. Tak oto rozpoczyna się i toczy budzikowa lokomotywa po godzinie 5:00. Więcej rozgrzewki. No właśnie, zdrowia życzymy wszystkim przeziębionym. To choroba rozprzestrzenia się bardzo szybko, a podczas kichnięcia pędzi z prędkością nawet do 170 km na godzinę. Chodzi oczywiście o grypę. Objawy często podobne do zwykłego przeziębienia, dlatego ważne jest prawidłowe rozróżnienie symptomów. Przed wirusem grypy może nas uchronić szczepionka, jednak stosuje ją mniej niż 4% Polaków, a sezon na tę chorobę rozpoczyna się właśnie teraz. Zakończy się wiosną, szczyt zachorowań zmienia się, ale główne miesiące to grudzień, styczeń i luty. W ubiegłym roku liczba zgłoszonych podejrzeń zachorowań na grypę dochodziła nawet do 3 milionów. Rozpoczął się sezon na grypę. Zdrowia życzymy i jak zwykle, kiedy ranek chłodny, przypominamy o tym, że warto się ogacić. Za 9 minut 5. Zrozumiałem w nich, pod swetrem serce mi mocniej zaczęło bić. Pod swetrem serce mi mocniej zaczęło bić. Październikowy dzień, tramwaj ze studentami. Październikowy sen, co było pięter sto nad innymi snami. Co było pięter sto nad innymi snami. Może powinniśmy odpowiedzieć sobie sami, kiedy zaczęliśmy się dotykać spojrzeniami, że ten cyrk i te historie nie są dla nas, że nam się krzyknąć nie udało, że to dziś jest nasza jedna taka szansa na sto. Jedna taka szansa na sto. Dziś jest tylko jedna taka szansa na sto. Jedna taka szansa na sto. Jedna tylko taka, taka, jedna taka szansa na sto. Jedna taka szansa na sto. Dziś jest tylko jedna taka szansa na sto. Jedna taka szansa na sto. Szansa na sto, szansa na sto. Dziś nie mnie tej wiosny sznur, jesieninowski sen, majem mi pojesieniał. Jesieninowski sen, majem mi pojesieniał. 180 raz przystanek przy operze, 180 deszcz, gdy brak języka w gębie, na nic ci pacierze. Gdy brak języka w gębie, na nic ci pacierze. Może powinniśmy odpowiedzieć sobie sami, czy lepiej być latającymi talerzami. Może lepiej będzie nas w historii tej nie szukać, chociaż mi poszepcze nam do ucha. Może powinniśmy odpowiedzieć sobie sami, czy lepiej być latającymi talerzami. Może lepiej będzie nas w historii tej nie szukać, chociaż mi poszepcze nam do ucha. To się dzieje dla nas, jedna taka szansa na sto. Jedna taka szansa na sto. Dziś jest tylko jedna taka szansa na sto. Jedna taka szansa na sto. Jedna tylko taka, taka, jedna taka szansa na sto. Jedna taka szansa na sto. Dziś jest tylko jedna taka szansa na sto. Jedna taka szansa na sto. Kiedy jedziesz sam tramwajem, skąd możesz wiedzieć to, że jedna taka szansa zdarza się jeden raz na sto. Jeden raz na sto? Jeden raz na sto! Strachy na lachy. No to państwo też przekonują, że przecież plus dwa, plus trzy teraz to żadne tam jakieś straszenie zimą. No i jeszcze pan synoptyk swoje trzy grosze do tegoż poletka pogodowego dorzuci. Ale to po godzinie 5:00. Do 5:00 5 minut breakout.